Επειδή θεωρώ ότι απαντώ σε βουλευτές που εστερνίζονται από διαφορετική ιδεολογική αφετηρία ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα, να σας πω ότι στη δικιά μου την αντίληψη, από μια αριστερή οπτική, το ευρωπαϊκό όραμα γεννήθηκε όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Μπράβο! Δηλαδή σαν σήμερα γεννήθηκε το ευρωπαϊκό όραμα, γιατί σαν σήμερα έπεσε το τείχος του Βερολίνου το 1989 και θελήσαμε να το θυμηθούμε, δεν ξεχνιέται έτσι κι αλλιώς, να το θυμηθούμε με μια αριστερή οπτική. Εδώ ακούσαμε τον αριστερό να λέει ότι το ευρωπαϊκό όραμα γεννήθηκε όταν έπεσε το τείχος. Ακριβώς την ίδια φράση λέει και ένας δεξιός της Ευρώπης και της Ελλάδας. Ακριβώς την ίδια φράση λέει και ένας ακροδεξιός της Ευρώπης και της Ελλάδας, ότι με την πτώση του τείχους ξεκίνησε, γεννήθηκε το ευρωπαϊκό όραμα. Να μην πούμε ποιο είναι ακριβώς το ευρωπαϊκό όραμα. Το ζούμε, το ζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, όλοι πια, αρκετά χρόνια, δεκαετίες μετά την πτώση του τείχους. Ένα τεράστιο θέμα είναι γιατί έπεσε το τείχος. Δεν θα το πιάσουμε τώρα. Ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εκπομπής. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Περίπου φαντάζεστε τη δική μας. Δεν έχει καμία σημασία. Το δεύτερο ερώτημα όμως έχει μια σημασία. Πού έπεσε το τείχος? Κοιτάξτε τις ζωές σας. Κοιτάξτε τα συντρίμμια των λαών της Ευρώπης για να καταλάβετε πού ακριβώς έπεσε το τείχος. Δεν έπιασε μόνο τους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης, έπεσε και από την αποδόμεριά. Τα μπάζα πέσαν και από την αποδόμεριά και έχει πιάσει και έχει λιανίσει τους λαούς και της Δυτικής Ευρώπης. Και όχι μόνο της Ευρώπης. Η πτώση αυτού του τείχους καταπλάκωσε τους λαούς γενικότερα. Μέχρι να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Ο Τσίπρας λοιπόν, ως αριστερός, και το όραμά του. Το ευρωπαϊκό όραμα γεννήθηκε όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Το ευρωπαϊκό όραμα γεννήθηκε όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Είναι ωραίο, μας άρεσε, γι' αυτό το ακούμε, για να το εμπεδώσουμε από την ωραία μουσική που σας αρέσει από κάτω. Το είναι του Χαλή του Μπογιόπουλου, αλλά που και που το βάζουμε εμείς, όχι ως Χαλή με το ωραίο σφύριγμα, ως μια πολύ ωραία εκτέλεση έτσι με συμφωνικές ορχήστρες και με ένα ιδιαίτερο πάθος. Μπορεί να πέσει το τείχος το 1989, ο κομμουνισμός ως απειλή έχει μείνει όμως και τους κάνει να χάνουν τον ύπνο τους, ενώ έχει πέσει το τείχος. Γιατί όταν οι άλλοι πολεμάγανε για να διώξουν τον Ναζί, οι κομμουνιστές πολεμάγανε για το πώς θα κάνουν στην Ελλάδα κομμουνισμό. Δεν λέω όλοι, γιατί προφανώς πήγαν και πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από αυτά τα πατριωτικά που λέγανε. Όμως όλα τα πατριωτικά που λέγανε και όλα τα πατριωτικά που λένε και σήμερα είναι προφάσεις. Στην πραγματικότητα ούτε σε έθνος πιστεύουν, ούτε σε πατρίδα. Αυτό μόνο που στο μυαλό τους είναι πως θα δημεύσουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Τίποτα άλλο, όπως έλεγε ο Φιάνδρος ποτέ στο Χατζηνικολάου, να δημεύσουμε τις περιουσίες, να δημεύσουμε τις καταθέσεις, να φέρουμε κομμουνισμό. Μωρή, τι μας λες, κούρια που σε κούναγε. Να μην φέρουμε κομμουνισμό, να φέρουμε μπομπουνισμό. Είναι πιο ωραίος ο μπομπουνισμός. Εδώ είναι παλιότερη δήλωση βέβαια του Αδόνιδος. Γενικώς, ενώ έχει λήξει υποτίθεται το θέμα και η ιστορία τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά, σύμφωνα πάντα με τον τρόπο που γράφεται η ιστορία και από τα γνωστά κέντρα που γράφεται και διαδίδεται και διασπείρεται η ιστορία και οι απόψεις γνωστές. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας φόβος και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πάντα φοβούνται τον λαό που θέλει να ξεσηκωθεί και να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Ήταν ο Άδωνης, είναι ο Βορύδης. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι η δικιά μας γενιά τη χώρα δεν θα την παραδώσει στην αριστερά. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε, ό,τι και αν είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε. Ό,τι υπερασπίστηκαν οι παππούδες μας γενναία με τα όπλα, θα το υπερασπιστούμε εμείς με την ψήφο μας την επόμενη Κυριακή. Για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Πάλι καλά που δεν χρησιμοποίησε τσεκούρια και επικαλέστηκε μόνο την ψήφο. Είναι ο Μάκης Βορύδης, δεν φορούσε γραβάτα με σταυρουδάκι, είναι παλιότερη δήλωση. Με αφορμή την πτώση του τείχους και την επέτειο τη συγκεκριμένη, είπαμε να κινηθούμε λίγο σε αυτά σήμερα. Ήταν το «Δε θα παραδώσουμε την αριστερά», εκείνο εφιάλτης. Σε αυτές τις εκλογές θα αποφασίζουμε αν στηρίζουμε την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά που αλλάζει την Ελλάδα, που οικοδομεί τη νέα Ελλάδα, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις της παραγωγικής και οικονομικής ανασυγκρότησης, ή θα επιστρέψουμε στον εφιάλτη της αριστεράς. Ο εφιάλτης της αριστεράς προεκλογικά τα έλεγε αυτά πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά ψήφισε αυτά που έφερε ο εφιάλτης της αριστεράς, για το μνημόνιο λέω. Οπότε σε ένα κομμάτι το πιο εφιαλτικό της αριστεράς έχει συμβάλει και ο Μάκης Βορύδης, χωρίς να το λέει τότε στους ψηφοφόρους του και χωρίς τώρα βεβαίως να το παραδέχεται. Ο απόϊχος, η επίδραση των κομμουνιστικών ιδεών και ο τρόμος που προκαλούν σε συμπολίτες μας, σε ηγέτες ή σε τάση φιλοσοφική ή κοινωνική, αυτό είναι το θέμα μας. Σήμερα ακούσαμε τον Άδωνη, ακούσαμε τον Βορύδη. Ακούστε πώς το περιγράφει και πώς το βιώνει όμως ένας άλλος συνοδοιπόρος τους, ο Θάνος Πλεύρης. Αυτό όμως που με έχει εξοργήσει είναι ότι ο Δήμαρχος Χαλανδρίου στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου επέλεξε να βάλει τον ύμνο του ΕΑΜ. Κατά αντίθετα με το πρωτόκολλο που σου λέει ποια είναι τα εμβατήρια τα οποία θα υπάρχουν, να βάζει το ύμνο του ΕΑΜ και να επιβάλλει σε ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, να ακούει το ύμνο του ΕΑΜ. Αυτό είναι εξωφρενικό. Τι τραβάνε και αυτά τα παιδιά των δεξιών, το δεξιών οικογενειών, να ακούνε το ύμνο του ΕΑΜ, δύο φορές το είπε. Το ύμνο του ΕΑΜ, αβάσταχτος ο πόνος, δεν συγκρίνεται με τίποτα και το λέει και ο ίδιος και σπαράζει και φέρνει τον εαυτό του, φαντάζομαι, στην θέση του, στη θέση των παιδιών αυτών. Φέρνει τον εαυτό του και νιώθει πάρα πολύ άβολα και πάρα πολύ άσχημα. Βεβαίως δεν συζητάει κανείς τι τραβάνε τα παιδιά των αριστερών όταν ακούνε τα τραγούδια που ακούνε όλη αυτή την πλήση εγκεφάλου από τον παιδικό σταθμό, από το μεευτήριο, από τη θερμοκοιτίδα, στον παιδικό σταθμό, στον νηπιαγωγείο, στο σχολείο, στην κοινωνία, στη ζωή. Όλες αυτές οι πολύ ωραίες απόψεις που διαχέονται. Η επίδραση του κομμουνισμού γίνεται και στις καλύτερες οικογένειες. Φταίει ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι πρέπει να στοχοποιηθούν και να πληρώσουν παραπάνω. Αυτό είναι. Ποιοι δηλαδή? Κάποιοι. Πολιτικοί. Δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν θέλω, υπάρχουν ονόματα. Δεν θέλω να πω. Μα δεν. Ατομικά θα πληρώσουν. Ατομικά βέβαια. Τα καλά σου ρε. Φυσικά. Κομμουνιστής είσαι. Όχι. Θα κομμουνιστεί κανένα από τον καιρό. Είναι τα δύο αγαπημένα αδερφάκια, ο Λεωνίδας και ο Άδωνης, και σαν προειδοποίηση, σαν κάτι πάρα πολύ εξευτελιστικό, είναι η φράση κομμουνιστής, όταν δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα μεταξύ του ενός και του άλλου, χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα για να τον συνεφέρει, να τον συνετίσει. Ο Άδωνης εδώ είναι προκειμένο, τον Λεωνίδα, η ηγεμονία της αριστεράς, της κομμουνιστικής αριστεράς, ένας θεωρητικός της άλλης πλευράς που είναι ο Μάκης Βορύδης, έχει ψάξει και έχει βρει τι ακριβώς φταίει. Τι είναι η ιδεολογική ηγεμονία? Η κατοχή των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους στην ορολογία της αριστεράς. Εγώ θα πω στην δική μας ορολογία, η κατοχή των βασικών ιδεολογικών μηχανισμών, τελεία. Μπορεί να είναι του κράτους, μπορεί και να μην είναι. Τι είναι αυτοί οι ιδεολογικοί μηχανισμοί? Οι μηχανισμοί που παράγουν αξίες. Και έχει μια σημασία ποιος είναι ισχυρός κάθε φορά στην παραγωγή των αξιών μέσα στην κοινωνία. Πάρτε για παράδειγμα. Τι εννοώ? Εκλογές στις ενώσεις των δημοσιογράφων. Είναι δυνατόν στις ενώσεις των δημοσιογράφων η άκρα αριστερά να παίρνει 40%, η ευρύτερη ιδέα αριστερά να φτάνει στο 70%? Δεν είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας? Αν θέλαμε ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό της κοινωνίας, θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, 40%. Ένα 40% άλλος, η άκρα αριστερά να είναι, μην ξεπερνά το 5, 7, 10%. Πώς φτάνει στο 40%? Για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί υπάρχει υπερεκπροσώπηση σε κεντρικούς ιδεολογικούς μηχανισμούς, στους δημοσιογράφους της άκρας αριστεράς. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος, και πολύ καλά κάνει κάποιος και θέτει αυτά τα θέματα. Αν και το θέτει με την ερώτηση, είναι δυνατόν να ψηφίζουν αυτοί έτσι? Ωραίο ερώτημα. Η απάντηση βέβαια θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Τι κάνουμε? Πώς εμποδίζεις κάποιον που θέλει να ψηφίσει κάτι να το ψηφίσει? Σε ένα συνδικαλιστικό σωματείο, στην κοινωνία, μια επιλογή, μια άποψη, μια ιδέα που θέλει να έχει και την διεκδικεί και προσπαθεί να την κάνει πράξη ή να τη συζητήσει τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο. Ωραίο θέμα από προεκλογική επίσης συγκέντρωση που έθετε αυτά τα θέματα ο Μάκης Βορύδης. Πρόσφατα, προχτές, μας είπε για τη Φάτνη, για την εικόνα του Χριστού και για το Σταυρό που θα καταργηθεί έτσι όπως πάει να κάνει το διαχωρισμό. Ποιον διαχωρισμό? Της Εκκλησίας και του κράτους, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν έρθει κομμουνιστές. Μετά το φόβο των κομμουνιστών, μετά το φόβο των αστών για τους κομμουνιστές, να το πούμε έτσι καλύτερα, να ακούσουμε τους ίδιους τους κομμουνιστές. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε αποτύχει. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία και έχουμε αμέσως να σκεφτείς ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι μαρξιστής. Ψηφίζω πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Καμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται οι δεξιοί από εδώ. Και συμπαθώ τη δεξιά σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφιζες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο Γοργοπόταμο. Αριστερά και δεξιά και αριστερό δεξιά. Χειρίζω με το μαρξισμό. Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ. Καλά και επιδεξιά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Όπως λέει και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν. Καλά και επιδεξιά. Όλοι καλοί κομμουνιστές, ακούσαμε. Ο Τσίπρας, η Φωτίου, ο Κατρούγκαλος, ο Καμένος που είπε συντρόφισσες και σύντροφοι, χτίζουμε τον, φτιάξαμε τον Γοργοπόταμο, ο Δραγασάκης και άλλοι πολλοί, γιατί είναι πάρα πολλοί. Βάλαμε ενδεικτικά σε αυτό το πολύ ωραίο παλιό τραγουδάκι επιθεωρησιακό του Γιώργου Μαρίνου. Εδώ είναι Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα, μία με δύο. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση στο tpapakirialfm.gr, στο Ελληνοφρένια. net.gr είναι το site, εκεί υπάρχουν διάφορα κείμενα που φιλοξενούμε, δεν αποδεχόμαστε πάντα, δεν συμφωνούμε πάντα με τις απόψεις αυτών που φιλοξενούμε, των αρθρογράφων, κειμενογράφων, αλλά μας αρέσει έτσι να γίνεται ένας ντόρος και ένα ψάξιμο και μια συζήτηση για πάρα πολλά θέματα, κυρίως αυτά που μας απασχολούν. Στο YouTube το official εκεί, σας περιμένει, από κάτω έχει chat και Facebook και Twitter. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με αυτό το ωραίο παραδοσιακό κομμάτι που ξεκινήσαμε και αμέσως μετά είμαστε εδώ με τους λαούς και τα υπόλοιπα. Πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ. Σπιάτατσα! Ναι, σε παρακαλώ, σε ηλικιωτεύω. Πες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ. Τουαλέτε! Στην τουαλέτα δεν μπορώ, έχει υγρασία. Να κρύσε! Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα. Τάκρυσπεζα! Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη. Άλλο, άλλο. Ψαράει! Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης. Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακαλάμε να μας κρύψουν. Χριστέ μου, την decadence. Είναι χρήσιμοι οι κομμουνιστές. Τους κομμουνιστάς, που λέει και η Ντένι Μαρκορά, μεγάλη κυρία, τους χρειαζόμαστε σε αυτά τα δύσκολα που έχουν έρθει. Παλιά, ναι, μας κυνηγούσαν, είναι η αλήθεια, αλλά τώρα μας κρύβουν. Οπότε προσέχετε πώς θα τους συμπεριφερθείτε. Ένας άφραγκος μπορεί να είναι της άλλης πλευράς, δεξιός, άκρο δεξιός, δεν ξέρω εγώ τι, είναι αστός πάνω απ' όλα, είναι και άφραγκος. Εμείς εδώ κάνουμε τα πάντα. Εάν με καλέσουν ως ύποπτο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος γιατί μου βρήκαν λεφτά, ναι. Μπράβο. Μου βρήκατε λεφτά να πάω στον Κορυδαλό κατευθείαν. Δυστυχώς για μένα είμαι άφραγκος, πρέπει να σας πω. Θέλω να διευκρινίσει. Αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει. Μεγάλη εκστρατεία συμπαράστασης στον άφραγκο Έλληνα. Στον άφραγκο Άδωνη Γεωργιάδη. Ένωση Αποφύτων Ελληνικής Αγωγής καλεί την αστική τάξη του τόπου και πάσα την αρία φιλή σε συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για τον αντιπρόεδρο της καρδιάς μας. Ο πόλεμος της αριστεράς κατά του Άδωνη δεν θα περάσει. Όλοι μαζί μπορούμε. Μαζεύουμε λεφτά, τα δίνουμε στο Σπύρο Σούλη και ανακαινίζει το σπίτι του ηγέτη μας. Συλλέγουμε χαρτί υγείας για τις πρώτες ανάγκες του καθηγητή μας. Σάββατο 10 Νοεμβρίου φοράμε τα νανογυλαίκα μας και συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Διώχνουμε τους μετανάστες από το κέντρο και το γεμίζουμε με σημαίες του Βυζαντίου και μακεδονικά λάβαρα. Τη συναυλία θα ανοίξει το μουσικό σχήμα Μακεδονοφάγη. Θα ακολουθήσει η παράσταση και α και ου λατίνικα παντού από τη χοροδία άπορων κορασίδων της ΔΑΠ υπό τη διεύθυνση της συζύγου του άφραγκου Ευγενίας Μανολίδου. Αντί εισιτηρίου, οι θεατές παρακαλούνται να καταθέτουν σακούλες έτοιμο τσιμεντοκονίαμα κατά της υγρασίας. Θα μοιραστούν ταμπλέτες, μπαϊγκόν. Ακολουθούν συνθήματα. Τσίπρα, παπά, ακούστε το καλά. Ο Άδωνης δεν μπαίνει στα χαρτοκουτά. Άδωνη Θεέ, Άδωνη λατρεία, λιώνουνε τα νιάτα σου στην αφραγγεία. Έρχεται χειμώνας, Φλεβάρης, Μάρτης, Γδάρτης, ποτέ δεν θα το βρείτε μπλεγμένο στην Οβάρτης. Με λιγουρεύεστε! Πάρτε με όσο προλαβαίνετε! Κάντε κι εσείς κάτι, μην αφήνετε έναν άνθρωπο να παραμένει άφραγκος. Από τα λόγια να περάσουμε στην πράξη. Λαός μέρος Α. Ορίστε, έχετε λησάξει όλοι να πούμε ότι δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Ορίστε, διαχωρίζει κράτος, εκκλησία. Ναι, ναι, διαχωρίζει ιστούς παπάδων δημοσίων από επιδότηση, σωστό. Τα έχει αλλάξει όλα, ρε, κάνει την τρόικα, θεσμούς. Τα έχει αλλάξει όλα τα ονόματα, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους παπατζίδες, αν όχι πιο. Κι όμως. Καταφέρει. Μας έχει κρατήσει στην Ευρώπη. Ευτυχώς που έχουμε μείνει σε αυτή την Ευρώπη. Χάρη στον Τσίπρα. Μπράβο. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Η μεγάλη φάση με αυτό που έχει κάνει τώρα είναι με τα παγκάρια. Τι θα γίνει με τα παγκάρια. Τα παγκάρια τα παίρνανε μεταξύ τους, τα τρώγανε. Τώρα που κάνει το κοινό ταμείο. Άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Ε. Δεν είναι ότι το κοινό ταμείο μόνο, είναι ότι θα έχουν μάνατζερ μόνο τον αρχιερέα. Κατάλαβες. Βέβαια, ανοίγουν θέσεις εργασίας έτσι. Μανατζαρέοι παπάδες δεν υπήρχε. Σωστό. Θα δεις τώρα ATM στα παγκάρια. Γιατί σου λέει ο μεγαλοπαπάς θα εμπιστεύεται τους άλλους μικρούς που βάλουν χέρι στο παγκάρι. Τίποτα εκεί, θηρίδα, κάτι. Τι πάθατε με το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους? Δεν είπαν ότι θα είναι διαχωρισμό. Θα μοιάζει με διαχωρισμό. Αλλά δεν θα είναι. Θα μοιάζει. Το έχει πει κάποιος ψευτοπροφήτης. Δηλαδή ο Μισελοζανάτσης είναι ψευτοπροφήτης. Α, οκ. Okay. Είπα μήπως πάτε γέροντα η ευχή να μην στασύρω. Η Ελένη σε έχει πάρει ακόμα? Όχι ακόμα. Ακόμα δεν τζίπησε να σε πάρει? Όχι, όχι, δεν έχει πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω, δεν μας ακούει, τι έγινε. Άμα σε πάρει, άστε να εκφραστεί, μην λυπήσεις. Ναι, σας πήρα να σας πω που μου αρέσει πολύ η κουμπή σας. Να είστε καλά. Αυτό, βγάζετε ρε βιντεάκια και ο Φιλοφωνιάς και αυτό ο Φιλοκτόνος. Πλάκα έχετε. Καλή είμαστε, το παλεύουμε, το παλεύουμε. Γκαμπάρι, δεν μπορώ να πω, γκάμπλας. Uh-huh. Τι μόνο αυτά, γι' αυτό πήρα εγώ. Πες τι. Όντως, γι' αυτό πήρες για μια μακία. Πες κάτι σοβαρό. Αυτό να πεις κανένα μακία να γελάσουμε, βαρέθηκα εδώ. Βάλε κέρμα, βάλε κέρμα. Κέρμα. Ναι. Ναι, απλά στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Πώς φάνηκε? Το δικό μου κάνει τούμπες, το δικό σου κολοτούμπες. Βαλεξίδι και αραδάκι να σου γίνει πυραβλάκι. Το δικό μου κάνει κρός, το δικό σου μοτοκρός. Θα πούμε και άλλα τέτοια όρημα. Είχε δίκιο, φίλε, η γριά. Δεν μπορείτε να φτάσετε την αριστεία του Άδωνη. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Φίλε, πού να τη φτάσει αυτή την αριστεία? Ο τύπος μέσω ώρα έκανε 85 σκάνδαλα την ημέρα με δουλεύει. Τώρα. Ψυχιατρικές περιπτώσεις σε παίρνουν, ρε φίλε, τηλέφωνο. Πώς τους έχω όλους όμως, τους έχω συγκεντρωμένους όλους. Έκλαψα, έκλαψα με τις γριές. Μόνο αυτό σου λέω. Να είσαι καλά, αγορίνα μου, φίλια, στο Θύμιο. Οι παπάδες δεν θα λογαριάζουν πλέον στους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι, αλλά όχι ότι θα λογαριάζονται και στα δημόσια κονδύλια, άλλο αυτό. Μόνο ο Τσίπρας θα σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Επίσης, διάβασε στο κοινό ανακοινωθέν ότι αυτονομείται, λέει, η Εκκλησία από το κράτος. Πότε θα αυτονομηθεί το κράτος από την Εκκλησία να γίνει ένα σοβαρό κοσμικό κράτος? Που είμαστε η τέταρτη χώρα στον κόσμο στη θεοκρατία. Έχει πάει ο Τσίπρας τη μαγκία σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Την παπάντζα την έχει κάνει επιστήμη. Δηλαδή θα λέμε μετά τον Ανδρέα Γατάκη. Τώρα είμαι σίγουρος άπειρα 100%. Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης, να σώσουμε την πίστη του Χριστού μας, που θα μας αποχριστιανικοποιήσουν οι Μπολσεβίκοι του Τσίπρα. Πρώτο Θεός. Ο καπιταλισμός για ποιους είναι καλός? Για τους ικανούς? Είναι πάρα πολύ ικανοί στον καπιταλισμό? Ποιοι κυριαρχούνε? Γιατί βγάζουμε ένα αντίστοιχο συμπέρασμα δια της ατόπου απαγωγής, αλλά δεν είναι της παρούσης, γιατί πρέπει να μεταδώσουμε το λαό, γιατί ακολουθούν χορταστικές παραγγέλειες. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη εγώ. Άκου τώρα, περί μισού των παπάδων. Τι παραμύθι παίζεται? Ποτέ οι παπάδες δεν πληρώθηκαν από τον προϋπολογισμό. Τρέψε μου να σου πω ότι έχω άποψη, γιατί δούλεψα σε κάποια φάση σε αυτόν τον τομέα, όχι των παπάδων, τη κατανομή του προϋπολογισμού. Λοιπόν, συνταξιούχα είμαι τώρα. Οι παπάδες πληρώνονταν από έναν τομέα που λεγόταν κεφάλαια πληρωμής εφημεριακού κλήρου. Αχ, τι θα ακούσω. Ναι, για πες. Βεβαίως. Ναι, πάμε. Ποτέ δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισμό. Ποτέ, ποτέ. Πάλι όλα αυτά και όλα αυτά που παίρναν λεφτά από το δημογενικό λογιστήριο. Και αυτός ο κλήρος, ας πούμε, πού έβγαινε? Οι παπάδες από τότε που δούλευα μέχρι και τώρα πληρώνονται από ένα ειδικό κεφάλαιο. Ναι, από πού βγαίνει αυτό το ειδικό κεφάλαιο? Και λέγεται κεφάλαια πληρωμής εφημεριακού κλήρου. Α, και από πού βγαίνουν αυτά? Από πού βγαίνουν? Τι από πού βγαίνουν? Τα λεφτά αυτά του κλήρου αυτού. Από το δημοσίου, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα. Α. Αλλά τώρα το παραμύθι αυτό. Καλά, αυτό είναι παραμύθι του Τσίπρα, ναι. Αλλά όταν λέμε ότι δεν βγαίνει από τον προϋπολογισμό, από πού βγαίνει? Επιδότηση εντός εκτός εισαγωγικών κονδυλίων του δημοσίου. Αλλά όχι προϋπολογισμός. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Λένε, βγάζει λογική τώρα αυτό. Αυτό από χθες και δεν μπορώ να το χωνέψω, δηλαδή. Ναι, αχώνω αυτό. Πότε πληρωνόταν από τον προϋπολογισμό και τώρα δεν θα πληρώνονται? Mm. Ποτέ δεν πληρώνονται από τον προϋπολογισμό. Βεβαίως, θα μου πεις τα λεφτά ποιος τα έβαζε. Τα υπόλοιπα κοροϊδεύει εντός της Ελλάδος. Θέλω να σου πω τρία πράγματα. Πρώτον, για τον Λαφαζάνη, συγχαρητήρια που βγήκε στο φασιστό κάναλο να πει τις απόψεις σου. Άντε, το περιμένουμε και σε κομπή για τον Τζουκαλά και τη τηλεπολίτη. Πού βγήκε? Σε ένα φασιστό κάναλο, στο Σπαρτιάτες, που παίζουν και μουσική με γερμανικά ναζιστικά εμβατήρια. Τι να κάνει αυτό τον καλούν αλλού, τι να κάνει, κάπου πρέπει να υπάρξει. Ναι, άσε, σου λέω, θα βγει και σε κομπή του Τζουκαλά. Τζουκαλά. Την Κυριακή, καλό τον κόσμο, όποιον ακούσει, να πάει στο φιλικό, στο Μαρούσι, ΑΕΚ Παλαιστίνη, να σηκώσουμε τις Παλαιστινιακές σημαίες, όποια ομάδα και να είναι, θα είμαι και εγώ που δεν είμαι ΑΕΚ, θα είναι και ένα παιδί Παναθηναϊκός που κάνει αγώνα για την Παλαιστίνη, θα είμαστε όλοι εκεί, δεν χωράνε οπαδικά. Συγγνώμη τώρα, δεν πρέπει να ψηφίζεις πρωθυπουργό που είναι, να είναι καπάτσος και λαμογιό. Πώς δεν πρέπει? Ψήφισε Τσίπρα, παιδί μου. Τον πήρες χαμπάρι, τι έκανε? Νομίζατε, ρε Γαϊβάνια, ότι συναντιέται με τον αρχιεπίσκοπο και τσουτσουτσου? Πήρε χαμπάρι. Άκουσε, είπε ο πάτερ ο Γαβρίλ. Μόνο η περιουσία, λες, στη Βουλιαγμένη, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια κάνει. Ρε, ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά, ρε. Είναι πάρα πολύ μπροστά, ρε. Άρε, Γαϊβάνια, εσύ νομίζετε ότι πήγαινε για τους ψηφούς? Εδώ πέρα για το χαρτί, για το παρούλι. Άρε, κορόιδα, δεν μου λες? Έλα. Και επειδή δεν είναι αυτό τώρα με αυτό που σου είπε. Εχθές σου είπε ο ακουρατής, σου είπε να πας στο ΣΥΡΙΖΑ, να γίνεις βουλευτής, να τα κονομάς. Σωστό. Και εσύ του πες, του πεις τις μαγικές τις δικές σου. Πήγαινε, κύριε κορόιδα, θα παίρνεις 7.000 το μήνα, έχεις δουλέψει πόσα χρόνια στον Αλαφούζο. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον Αλαφούζο. Αλλά τέτοιο κορόιδο είσαι. Άλλη μια Παρασκευή ολοκληρώνεται, ελληνοφρενικά δηλαδή, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες. Το τελευταίο μέρος μας οδηγούν στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νέα, έχουν γίνει και διάφορα. Οπότε παραγγελίες, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Για την Παρασκευή θέλω αφιέρωση. Εκείνο το μαλάκα τον Δημοκράτη που βγήκε μετά φασιστάκος που είπε να βγει η Χρυσή Αυγή να τον γράψει. Τα μπινελίκια που σου ρίχνει, τα χώνει από πίσω Σαμαρά και Τσιπράκο. Μετά τον Κολομπαρά εκείνο να πούμε από τον Πειραιά με τον Κολόμπαρο που σου λέει να πούμε θα σε λεπιδιάσω και θα βάλει αυτού από πίσω να τον πινελικώνει. Και μετά να λέει ξέρει ποιο είμαι εγώ και ποιο είμαι εγώ. μου. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιο είναι το όνομά σου, να έρθω να σου το γα***σω από κοντά τώρα. Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν πολλοί που ήταν δύσπιστοι μέχρι σήμερα. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Μα θα μου δώσει κάποιο συνηθό. Ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Ότι έχει αρχίσει να χαράζει. Ρε που πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποιο συνηθό. Αλλά ξέρετε κάτι. Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Α σου πω, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Ξέρει ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε βρω, σου γεμίσω τον κόμμα. Αν ήταν μαύρος ο Θεός που μας κυβερνούσε. Κύριε Λέησο. Αμήν, αμαρτωλέ. Οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς, θα με σουρανούσε. Θα είχε μαύρο πάπα, μαύρους υπουργούς, μαύρο κυβερνήτη, μαύρους ξεναγούς και πάλι. Ρε, θα βάλεις την Παρασκευή τον μπαμπούλα του Ξηδούς. Έτσι, για σπάσιμο. Γεια. Όλα όσα έκανες μπροστά σου θα τα βρεις. Γλυκό παραπονό τη λείψα σου θα σβήνει. Αφού σε τρόμαξε ο νόμος τη σιωπή. Να ξέρεις θα πηγαίσαι μ' οτιδήποτε σε φτύνει. Αν μπορείς την Παρασκευή παραγγελιές, βάλε αυτό που πουλούσε σε ένα τραπέζι και μια συρταριέρα. Εκείνο το τραπέζι που είχε μόνο δύο πόδια διαγώνια και στα άλλα δύο πόδια έβαζες βιβλία για να στέκεται. Έλα, είναι πολύ καλός ο μπαγκάσας, ερωτεύσιμος άρα. Τι είσαι. Δεν ξέρω εγώ. Έλα, γεια. Ναι, καλησπέρα, είστε ο Απόστολος. Ναι. Ισχύει η αγγελία σας για τα έπιπλα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Ναι, εσάς ποια έπιπλα σας ενδιαφέρουν, Κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το γραφείο που δίνετε και η συρταριέρα. Δεν ξέρω. Το σκρίνιο. Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Έχω και ένα σκρίνιο. Καλά, εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύουν οι τιμές. Δηλαδή, δίνετε 50 ευρώ το γραφείο και 40 τη συρταριέρα. Τόσο το δίνω, αλλά χρειάζεται μια συντήρηση. Δηλαδή. Χρειάζεται μια συντήρηση. Πόσα χρόνια το έχετε. Είναι του παππού μου, δεν ξέρω αν είδατε. Είναι του παππού μου, είναι 50 ετών το γραφείο. Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι δίνατε φοιτητικά έπιπλα. Και επειδή είμαι και εγώ φοιτήτρια και ενδιαφέρομαι. Σαν φοιτητή το έχει ο παππού μου, γι' αυτό. Σαν φοιτητή. Απλά του λείπουν δύο πόδια, δηλαδή στέκεται στα διαγώνια. Εγώ βάζω κάτι βιβλία από τη μία για να στηριχτεί. Πρέπει να βάλετε δύο πόδια, να το γυαλίσετε. Αν είναι όμως τέτοια η κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να δώσω 50 ευρώ, θα σας δώσω 20. Ωραία, να είστε καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Τώρα με 20 ευρώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι άλλο να με ρωτήσετε. Το τηλέφωνο αυτό που είπε στην αγγελία είναι Αθήνα. Γιατί? Γιατί εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη και είδα την αγγελία εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Τι πώς θα γίνει, δεν θα γίνει. Σας το είπα, με 20 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε μη σας νοιάζει. Άντε, γεια. Αν ήταν μαύρος ο Θεός που μας κυβερνούσε, οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς, θα χοροπηδούσε. Θα είχε μαύρους παίκτες, μαύρο διαιτητή, άσπρους υπηρέτες, μαύρο πρεσβευτή. Και πάει. Ναι, συγγνώμη που ενοχλώ και πάλι. Σας πήρα και προηγουμένως για τα έπιπλα. Αλλά επειδή από αυτά που μου είπατε δεν έβγαλα άκρη, μήπως κάνα κάποιο λάθος και δεν είστε από την αγγελία. Από την αγγελία είμαι. Και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Ντόπιος. Από την αγγελία Κρήτης. Ναι. Πείτε μου όμως, παρακαλώ, γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον έχω κάνει λάθος και θέλω να. Δεν είναι καθόλου λάθος. Έχω και το γραφείο και την καρέκλα και το σκρίνιο. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι τις διαστάσεις του γραφείου. Ναι, βεβαίως. Σημειώνεται. Ναι, βέβαια. 72 ύψος. Τι εννοείται. Α, 72. Τι μπορεί να εννοώ δηλαδή, όταν λέμε 72 ύψος. Ναι. Αν έλεγα πλάτος, να με ρωτούσε τι εννοώ. Ωραία. Ναι, ναι. Επί 1,20. Ναι. Επί 60. Έπιπλο βαρύ, καλό, ε. Μπορεί να έχει δύο πόδια, αλλά είναι άλλο πράγμα. Όταν του βάλετε τα πόδια, δεν το αναγνωρίζετε. Και θέλει και βάψιμο, ε. Θέλει τρίψιμο, βάψιμο και λάκα καινούρια από την αρχή. Ξύλωμα, έχει μουχλιάσει από κάτω. Το έχουν φάει τα ποντίκια, τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι τίποτα, απλά έχει μουχλιάσει. Το είχα σε μια αποθήκη από κάτω, έμπαζε νερά. Αλλά είναι του παππού, είναι του παππού κοιμήλιο, θέλω να το προσέξετε. Ωραία, πείτε μου λίγο για τη συρταριέρα. Και η συρταριέρα, ναι. Στη συρταριέρα πρέπει να βάλετε καινούριου διαδρόμου, γιατί δεν είναι από τη σκουριά, τα συρτάρια δεν πάνε μέσα έξω με τίποτα. Ναι, πείτε μου λίγο διαστάσει. Α, ναι, ναι. Η σιρταριέρα είναι 60 ύψος και είναι 50 επί 40 πάνω. Αλλά έχει ένα σιρτάρι βαθύ, βαθύ. Χωράει και κράνος μέσα. Μόνο ένα έχει. Ένα βαθύ. Έχει και τρία ρηχά. Δηλαδή πατώνεις, δεν πατώνεις. Εντάξει. Θέλετε να σας ξαναπάρω. Θέλετε να μου πάρετε αύριο, πάρτε με. Μεθαύριο, πάρτε με. Αλλά αυτή την ωρίτσα μόνο μπορώ. Μία με δύο. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, και εγώ. Περιμένω, είναι ευκαιρία. Θα το σκεφτώ, έγινε. Σκεφτείτε. Πάω να μου το σκεφτείτε. Χωρίς σκέψη, άιντε έτσι, τι είστε. Αν ήταν μαύρος ο Θεός που μας κυβερνούσε, οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς, θα σας κατουρούσε. Είμαι εγώ που αγχώνομαι όταν σε παίρνω, αλλά τώρα δεν είμαι αγχωμένος και θέλω να σου ζητήσω μια χάρη για Παρασκευή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Μαυροπετρίτης. Είναι από μια σχετικά πρόσφατη δουλειά, δεν ξέρω, σου λέει κάτι. Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σχετικά με το προσφυγικό, τέλος πάντων. Ψάξω, είναι του Νίκου Γεωργίου και Γιώργου Δαβιώτη. Αν σου αρέσει και εσύ να βάλω, αν θες μπορώ να σου στείλω και στο Messenger. Μαύρος καρύ, κακή βραδιά. Τσάπια ψυχέ στα μπάρια. Σηκώνει άγκυρα βαριά. Λάθρεα κάβους λύνει. Απ' τα υβαλή να ξεχυθεί. Να βγει στη Μυτιλίνη. Βάλτον το Λεβέντα. Τι ασχολείσαι με τις άλλους. Έχει πλάκα, πολύ εύκολη. Λεβέντη θέση, δεν το χορτένεις, ε. Και το να βάλεις το μνημόσυνο για τους 20 βουλευτές λίγο. Εμείς θέλουμε το 4 να το κάνουμε 8, το 8-20 και να ξανακάνουμε την ένωση κεντρών μεγάλη όπως την οραματίζεται από εκεί που βρίσκεται ο Γεώργιος Παπανδρέου. Αύριο θα πάμε όλοι στον τάφο του Γεωργίου Παπανδρέου να του υποσχεθούμε ότι η Ένωση Κεντρών θα έχει τουλάχιστον 20 βουλευτές. Αν ήταν μαύρος ο Θεός που μας κυβερνούσε. Αμάν, ο Καζαμπούκου, πώς μαύρισες. Ξέρω εγώ, έφαγα φυσική αγάπηκα, πάω. Πού πας, να φάω γιαούρτι να σπρίσω. Οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς, θα καλοπερνούσε. Θα είχε μαύρους γλάρους, μαύρους βουλευτές, μαύρους μπακαλιάρους. Μαύρους δικαστές. Μπορούμε να κάνουμε μια αφιέρωση για Παρασκευή. Λοιπόν, βάζεις τον αγιασμό που βάζει ο Χαλαμούκης όταν ξεκινάει την εκπομπή. Μετά βάζεις ορχομοσία βουλευτών σε θρησκευτικό ορχό. Αν έχεις Τσοχαντζόπουλο και Παπαντονίου, μας κάνει. Και στο τέλος βάζεις τις παπαγίες που έλεγε ο Βορύδης. Εντάξει, σημειωτέων ότι εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύω. Και παρακαλώ πολύ να μην παίζουν μετά για όλοι αυτοί οι καραγκιόζητες. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άνης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού. Κυρίου δεϊθόμεν. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα και το σοσιαλισμό. Να υπακούω στο σύνταγμα των μιζαδόρων. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα μίζες. Άξιοι. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τα σχολεία δεν έχουν την εκκλησία, την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Κενό. Κενό. Τα δικαστήρια, ναι, δεν έχουν την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Τα Χριστούγεννα, ναι, δεν μπορούν να εορτάζονται σε δημόσιους χώρους, άρα δεν μπορείς να βάλεις μια φάτνη. Και? Τίποτα. Σαφής. Αν ήταν μαύρος ο Θεός που μας κυβερνούσε, οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς. Σαφής. Θα πρωτοπορούσε. Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές. Θα είχε μαύρους κρίνους, μαύρους χριστιανούς. Σαφής. Μαύρους καπουτσίνους, μαύρους γερμανούς και πάλι. Όμως είναι δύσκολος ο δρόμος και μαλάκας ο αστυνόμος που βαράει για τα λεφτά. Κοινή θνητή από τον καινούργιο του δίσκο. Αν μπορείς, βάλε την Παρασκευή. Γεια! Όμως είναι δύσκολος ο δρόμος και μαλάκας ο αστυνόμος που βαράει για τα λεφτά. Γράμμα, ο λαός χορέψει αντάμα. Θα κλαίτε με μαύρο κλάμα. Όλοι σας χειρβουλευτά. αφιέρωση αυτιά. Τα και, τα τι, τα ναι, όλα αυτά τα υπονοούν, ξέρεις, οι ηλίθιες οι ερωτήσεις, ναι. Ηλίθιες δεν είναι. Δεν είναι ηλίθιες ερωτήσεις, είναι δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Που βγάζω συμπεράσματα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Τι θα πω, γελάω πολύ με τον αυτιά. Είναι πολύ, πολύ. Όλοι γελάμε με τον αυτιά, τι νοείς. Έτσι, άκουσε να σου πω. Δηλαδή, ναι, και. Οχ, οχ, οχ. Οχ, Παναγία μου. Δηλαδή, ναι, και. Αχ, αχ, αχ, αχ. Οχ, οχ, οχ. Κολοκύθια τούμπανα. Αν ήταν ο μαύρος ο Θεός. Οχ, Παναγία μου. Που μας κυβερνούσε. Οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς. Και θα σας πητούσε. Άντε ρε, απαράτε μας από εδώ. Έρχεται διπλός καπατσές. Είδε και έγινε στο Μάντσεστερ που κάναν διαδήλωση φασίστες και ήταν 12 άτομα και είχαν γύρω-γύρω 30 αστυνομικούς και είχε πάει όλος ο κόσμος. Άλλοι τους βρίζαν, άλλοι τους τραβάγανε φωτογραφία σαν ένα αξιοθέατο, άλλοι γελάγανε μαζί τους. Γι' αυτό θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Να μου βάλει τον Μπέλα Τσάο από τους οπαδούς της Λιβόρνο. Να μου βάλει το ύμνο της United, το Glory Glory Man United, ειδικά στο σημείο που λέει του The Red Flag High. Αυτά τα μπανά θέλω να αφιερώσει στο τραγουδάκι από Ρημάκ. Αν ήταν μαύρος ο Θεός που μας κυβερνούσε. Και μαύρο χαρτί. Αν ήταν μαύρο. Μαύρη τιμωλία και μαύρο το χιόνι. Αν ήταν μαύρο. Μαύρο το καρεμπούσι και μαύρο πεπονί. Αν ήταν μαύρο. Μαύρος σοκούρες και μαύρος λαπάς. Αν ήταν μαύρο. Άι μαύρα τα πάμπερς, μαύρος κοσκοτάς. Αν ήταν μαύρο. Μαύρος μπακαλιάρος, μαύρος υπουργός. Αν ήταν μαύρο. Μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο Λουκιανός. Gracias, Lucianos.